رحمان د الله جل جلاله نوم دی. کدی یو مسلمان نوم عبد الرحمن وی نو دته پوره نوم اخستل پکار دی. او رحمان ویل یو انسان ته رحمان ویل دا ناجایز دی او دا صحیح نه دی، نو ګناه ده. نو کله چا نوم عبد الرحمن وی د رحمان بنده نو دته هم عبد الرحمن ویل پکار دی.